وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اَن تَقْصُرُوا، کہ تم قصر کرو، کمی کرو، اختصار کرو، مِنَ الصَّلَاةِ، نماز میں سے، اِنْ خِفْتُمْ، اگر خوف ہو تم کو، اَن يَفْتِنَكُمْ، کہ ستائیں گے تم کو، فتنے میں ڈالیں گے تم کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کیونکہ وہ کافر تو تمہاری دشمنی پر کھلم کھلا تلے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں ہی کھلے دشمن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور اسے کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے مخصوص حالات کے پیش نظر اس فریضے میں بھی رخصت دی ہے اور حالات اور ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو اور کوئی خوف و خطر کی حالت ہو تو نماز میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوف ہی کی حالت میں نہیں، امن کی حالت میں بھی نماز میں قصر کی۔ یالہ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اور اب تو ہم سب امن میں ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اس بات پر میں نے تعجب کیا تھا، یعنی مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی خوف کے علاوہ بھی سفر میں نماز قصر کرو۔ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے، تم اس کی خیرات کو قبول کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا، اور اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے، یعنی اس کی تاکید ہے کہ سفر میں قصر کی جائے۔ بہت سے لوگ قصر کر کے کچھ تسلی محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کی دی ہوئی پابندیاں انسان قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت قبول کرے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں خوف کا لفظ اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ غالب احوال عربوں کے یہی تھے، اس وقت سارا عرب جو تھا دار الحرب بنا ہوا تھا، احد سے احزاب کے بیچ کا دور جو ہے وہ بہت فتنے کا دور تھا، ہر جگہ ایک جنگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی، تو ان مخصوص حالات کی وجہ سے یہاں خوف کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنی یہ مشکل پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں تسلی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو جس پہ قصر کی جائے، کس سفر کو سفر کہا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قصر کی کوئی مسافت متعین نہیں کی، یعنی اس کا کوئی مائلیج نہیں بتایا، تاہم جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی مسافت کا اعتبار کیا ہے جس میں آپ نے قصر کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا، 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 25 کلومیٹر بنتا ہے، یہ پیمانہ کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس میں کیا تھا کہ 25 کلومیٹر تک, یعنی اتنی مسافت کہ جس کو انسان ایک رات میں جا کر واپس پیدل نہ آ سکے وہ مسافت قصر کی مسافت قرار پائے گی. لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں 48 میل بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل سفر کرتا ہے تو اس میں وہ قصر کرے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کے سفر پر نکلتے تو 2 رکعت پڑھتے. ذرا دوبارہ سے میری ساری بات کا خلاصہ سن لیں. سوال یہ ہے کہ سفر کی تعریف کیا ہے, کتنے سفر پر قصر ہوگی, کیا ہر سفر باعث قصر ہے کہ آپ گھر سے سفر کر کے یہاں آئیں اور یہاں قصر نماز پڑھ کے جائیں, سفر کس کو کہا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی, کوئی مائلج آپ نے خود مقرر نہیں کیا. بعد میں صحابہ کرام نے آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں متعین کی. اب اس میں یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آتا ہے جس میں قیاس کیا جاتا ہے تو خود بخود آراء فرق ہو جاتی. اس میں 2-3 رائے ہیں. ایک رائے کیا ہے 48 میل کی, جو عام طور پر فقہا کی رائے ہے. دوسری رائے کیا ہے جو حضرت عمر نے مقرر کی تھی کہ ایک عورت کے سفر پر معمول کرتے ہوئے, عورت کے سفر سے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے بات کو, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کے لیے منع ہے کہ وہ ایک رات کا سفر تنہا نہ کرے محرم کے بغیر, یعنی بالکل اکیلی وہ نہ نکلے ایسے سفر پر. پھر حضرت عمر نے کیا کہا کہ وہ سفر جو ایک رات میں طے ہوتا ہے اس کا اندازہ کیا, اور وہ تقریباً 25 کلومیٹر بنتا تھا کہ 25 کلومیٹر جانا اور پھر واپس آنا, کیونکہ 50 کلومیٹر سفر ایک شخص رات بھر میں پیدل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس بنا پر آج کے دور کے اعتبار سے 25 کلومیٹر مقرر کیے گئے کہ اس میں قصر کی جا سکتی ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پر اور 9 میل پر بھی قصر کی تھی, یعنی جہاں جہاں آپ نے پہنچ کے قصر کی تھی وہاں وہاں کا پیمانہ مقرر کر لیا گیا. لیکن پھر بعد میں کچھ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ آپ لمبے سفر پر نکل رہے تھے تو اس بنا پر تھوڑی دور جا کر بھی آپ نے قصر کر لی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سفر لمبا ہے لیکن آپ ابھی اپنے شہر سے نکلے ہی ہیں تو کتنی دور جا کر آپ قصر کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان آبادی سے نکل جائے, شہر سے نکل جائے, مثلا یہاں سے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اور اگر ساحل سمندر سے ہائی وے تک کا سفر 25 کلومیٹر بنتا ہو لیکن ابھی آبادی ہو تو آبادی کے اندر نہیں آپ قصر کریں گے بلکہ آبادی سے جب نکل جائیں گے خالی سڑک شروع ہو جائے گی تو اس پر قصر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کافی دور جانا ہے. لیکن اگر آپ وہیں تک جا رہے ہیں شہر کے کنارے تک اور واپس لوٹ رہے ہیں تو اس میں پھر قصر نہیں ہوگی. قصر کی کیسے جاتی؟ قصر میں 4 رکعتیں 2 پڑھی جاتی ہیں. یہ فرض نماز میں ہوتی ہے, سنتوں میں نہیں ہوتی یا نفلوں میں نہیں ہوتی. 2 رکعتیں اور 3 رکعتیں پوری پڑھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے نہ حضر میں چھوڑتے, ہر جگہ پڑھتے تھے. اس لیے فجر کی سنتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں پڑھی جاتی. ہاں نوافل اپنی خوشی اپنے شوق سے جو جتنے چاہے پڑھتا رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے رہتے تھے, کیونکہ وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے, جب آپ کو وقت ملے آپ نفل پڑھیں. لیکن فرض نماز آدھی ہوگی, کون سی؟ جو 4 رکعتیں ہیں, اور 3 اور 2 پوری ہوگی. سنتوں میں صرف فجر کی سنتیں ہوں گی, باقی سنتیں نہیں ہوں گی, کیونکہ فرض جب آدھے ہو گئے تو سنت کس لیے پڑھی جائے گی, الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہو. اور باقی نوافل تو وہ تو آپ کی اپنی چوائس پر ہے, گھر میں بھی اور باہر بھی جتنے آپ چاہیں پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر میں نماز جمع بھی کی جا سکتی, قصر کے علاوہ جمع بھی ہو سکتی. پھر اسی طرح بیمار کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے، وغیرہ وغیرہ. نماز جمع کیسے ہوتی؟ جمع ایسے ہوتی ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی جائے یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی جائے. اصل میں سفر کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اور باقی دنیا اس کے لیے سفر کی جگہ ہوتی. تو جو آپ کا اپنا گھر ہے، جہاں آپ مقیم ہیں، جہاں آپ کی ایک روٹین ہے، وہ تو آپ کا گھر ہوگا. باقی خواہ آپ پیرنٹس کے گھر جائیں یا سسرال کے گھر جائیں یا رشتہ دار کے گھر جائیں، جب آپ 25 کلومیٹر تک چلے گئے تو خواہ کسی بھی دوست یا رشتہ دار کا گھر ہے، اس میں پھر قصر کی جا سکتی ہے. کیونکہ اس میں کوئی یہ شرط نہیں بتائی گئی کہ صرف آپ کسی غیر کے گھر میں قصر کریں، اور اگر رشتہ دار کا گھر دوسرے ملک میں تو وہاں آپ قصر نہیں کریں. بے شک روز آنا جانا ہو، ہاں 15 دن کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر 15 دن تک آپ کا قیام ہو تو آپ قصر کرتے رہیں، لیکن 15 سے اوپر اگر آپ کو رہنا تو پھر آپ بھی مقیم ہو جائیں گے. جائیداد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ میں ان کی جائیدادیں پیچھے تھیں، اگرچہ وہ چھوڑ چکے تھے، لیکن جب دوبارہ مکہ آئے تو ان لوگوں نے قصر پڑی تھی. اس میں چند ایک احادیث آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ بخاری کی روایت ہے. گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا، جو آج کے پیمانے میں 25 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی ایک عام انسان 25 کلومیٹر جانے اور آنے میں جو وقت لگاتا ہے، اس میں جتنا فاصلہ طے ہوگا وہ سفر شمار ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابتدائے سفر اور حضر میں، یعنی سفر کی ابتدا میں، نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی. یعنی ابتدا میں جب نماز فرض کی گئی تو سفر ہو یا حضر 2-2 رکعتیں ہوتی تھیں. جیسے شراب کا حکم آہستہ آہستہ اترا ہے نا، جیسے سود کے بارے میں بھی کئی ایک آیتیں اتری، اسی طرح نماز جب فرض ہوئی تو ایک دم سے پوری نماز نہیں آئی، بلکہ ابتدا میں کیا تھا، 2 رکعتیں تھیں. آپ سوچ رہے ہیں کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ منا میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ آپ بالکل امن میں تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امن میں بھی قصر ہو سکتی ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اور اب تو ہم امن میں ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا، اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا، لہذا اس کا صدقہ قبول کرو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ آ رہے ہیں سفر سے، اگر آپ راستے میں گاڑی روکتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، تو گھر پہنچنے میں بہت تاخیر ہو سکتی ہے. بسا اوقات سفر میں، آج کل کا سفر جنگ کے حالات نہ بھی ہو تو اتنا پرامن سفر نہیں ہوتا کہ آپ راستے میں بار بار گاڑی روک کے نمازیں اتر کر پڑھیں. اتنی مسجدوں کی بھی سہولت بعض اوقات نہیں ہوتی، اور مغرب کا وقت خاص طور پر کم ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی تاخیر سے عشاء کے ساتھ اس کو جمع کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی. ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا، شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو. انہوں نے کہا شاید. یعنی ایک مرتبہ آپ سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی 2 نمازیں جمع کی. یہ معمول نہیں تھا. آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، लेकिन सवाल ये पैदा था कि फिर एक दफा आपने ऐसा क्यों किया? तो उसमें बाद साहबा ने कहा कि शायद बारिश थी, और बारिश में क्या होता है कि बार बार मस्जिद आना जाना मुश्किल है, तो उसमें एक दफा अगर मस्जिद में गए तो दोनों नमाज इकट्ठी पढ़ के आ, क्योंकि जमात की बहुत पाबंदी करते थे लोग, और इसी तरह मगरिब और इशा। और बाद के ख्याल में कि शायद आपने मखसूस हालात के लिए जवाज पैदा करने के लिए ऐसा किया। मसलन आप देखें कि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहां दो नमाजों के दरमियान बहुत थोड़ा वक्त होता है, खासतौर नॉर्थ पे जब आप जाते हैं, मुझे खुद ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि पीएचडी के दौरान मैं स्कॉटलैंड में थी जब, तो वहां समर में कुछ रातें ऐसी आती हैं कि पूरा अंधेरा नहीं होता रात को, उसमें फिर भी रोशनी बाकी रहती है, यानी रात होती है। अगर रात के 12 बजे भी आप बाहर निकल के आसमान को देखें तो यूँ लगता है थोड़ी देर पहले ही सूरज गुरूब हुआ है। तकरीबन 10:15-10:30 रोजा इफ्तार हुआ करता था गर्मियों में, तो मई जून की बात है ये। उसमें फिर इशा आप देखें तो वो बहुत ही रात ऐसे रोशनी रोशनी थी, और 1:30 बजे फजर हो जाती थी, यानी फजर की नमाज का आगाज हो जाता था। तो उसमें मेरी अक्सर रूटीन फिर ये होती थी कि फजर पढ़कर सोती थी कि 9 बजे यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो 1:30 बजे पढ़ के 9 बजे तक सो के फिर चले जाते, तो दिन बहुत लंबा मिलता था। और फिर सर्दियों में उसके बरक्स जोहर और असर में 1.5 घंटे का फर्क होता था, और फिर इसी तरह मगरिब के थोड़ी देर बाद इशा शुरू हो जाती थी। तो मुश्किल बहुत होती थी जोहर और असर की नमाज में। कल परसों हमें किसी बच्ची ने मेल भेजी, मेरे ख्याल है न्यूयॉर्क के किसी यूनिवर्सिटी में, यह कहा, तो उसने यही मसला लिखा हुआ था कि बसा औकात लेक्चर इतना हमारा लंबा होता है कि एक नमाज के वक्त में ही दूसरी नमाज शुरू हो जाती, तो अब बताइए हम क्या करें, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो मुश्किल, और अगर हम नमाज छोड़ते हैं तो मुश्किल। बाद वक्त आप देखें डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है किसी मरीज का, फिर इमरजेंसी आ जाती, अब क्या है जब वो काम शुरू करेगा तो बीच में उसको छोड़ के नमाज नहीं पढ़ सकता, हालांकि वो अपने शहर में है, है? अब ऐसे सूरत में आप क्या करेंगे? दीन में एक वसत है ना, है या नहीं? तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के कि जिनके बहुत ही जेन्युइन रीजन है कि जिनके पास दूसरा चारा ही नहीं, और वो सफर पर भी नहीं है अपने ही शहर में, लेकिन इमरजेंसी की कैफियत है, तो उसमें शहर के अंदर होते हुए भी बसा औकात जमा की जा सकती है। मेरा फर्ज था आपको मसला बता देना, मेरी तरफ से आप पे कोई पाबंदी नहीं, आप जिस दीन पर हैं, जो आपकी फिक्र है मसलक है, आप बेशक उसकी पाबंदी करें, लेकिन ये फर्ज तो बनता है कि एक दूसरा रुख भी दिखा दें, और सही अहादीस की रोशनी में। कोई चीज मैंने अपने पास से नहीं बताई आपको, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए बताना फर्ज है कि लोग नमाज छोड़ ना दें, क्योंकि होता क्या है जब लोग कहते हैं ओह वक्त निकल गया अब छोड़ो, कजा पे आ जाते हैं और एक के ऊपर एक कजा करते चले जाते हैं, और ऐसी बेहिसी हो जाती है कि फिर उनको एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई गलत काम भी किया है। तो बजाय इसके कि आप लोगों को नमाज से भगाएं और उनकी नमाज कजा करवाएं, उनको ऐसी सहूलत के मसले अगर बता सकें विद इन लिमिट्स। तो हमने उस बच्ची को यही कहा कि वो नमाज का वक्त शुरू होते ही नमाज पढ़ ले जोहर की जैसे, और फिर अगले लेक्चर से पहले जैसे असर का अर्ली वक्त में नमाज पढ़ ले, बजाय इसके कि उनको जमा करे या छोड़ दे। लेकिन अगर कोई सूरत ना हो तो फिर लेक्चर से पहले या बाद में दो को जमा करे, क्योंकि नमाज छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि बाज अवकात जो क्लासेज होती है वहां पर वो 1/2 घंटे का पीरियड नहीं होता, उसमें बाज अवकात बहुत लंबी क्लासेज भी चलती हैं कि जिसमें से वाकई निकलकर बड़ा लॉस भी हो सकता है, और मुसलमान तो पहले ही इस दौर में इल्मी तरक्की में बहुत पीछे हैं। लेकिन हम जैसा कुछ बहाना चाहिए कि कोई भी उजर हो और हम निकले क्लास से मौसम बदलने के लिए, जायका बदलने के लिए। और ये जो जमा होती है ये जोहर और असर में होती है, मगरिब और इशा में होती है, दोनों तरीके होते हैं, यानी जोहर के वक्त में बसा औकात असर पड़ी जा सकती है और असर के वक्त में जोहर पड़ी जा सकती है। इट डिपेंड्स, क्योंकि जहां जो मैंने हदीस सुनाई ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि जब आपको सफर में जल्दी होती तो मगरिब को मौखर करके 3 रकत पढ़ते, फिर सलाम फेरते, फिर थोड़ी देर बाद इशा की इकामत होती, फिर आप 2 रकत पढ़ते, फिर सलाम फेरते, यानी सफर में भी आप जमा करते थे, यानी सफर में छोटी नमाज के अलावा 2 को जमा भी कर लेते थे जब कोई काम ऐसा होता, क्योंकि सफर में इंसान क्यों निकलता है, सिर्फ सैर तफरी के लिए तो नहीं,